Før bedre sent enn alvor i dag blir det født 520 kinesere. Dette 24 flere enn før bedre sent enn alvor i forrige uke.